ucieka mój czas, jak każdy z was chciałbym zacząć od nowa. Mieć czyste sumienie jak czysta kartka. Wiedziałbym dziś, jak ją zapisać, lecą latka. Wiem, że pieniądze są jak złota klatka. Nikt nie zliczy, ilu przez nią leży w kwiatkach. Kończę z niczym, całe życie ćwiczyć to jak brać. Będzie powieścią, której końca nikt nie chce znać. Mieć w sobie coś, co nie daje spać. Jest taki ktoś, o którego nikt nie chce dbać. Mam ona, ona Liza, słodka, jedyna, najdroższa z najdroższych. Większości zniszczyła, raz za dużo sprzedała, raz za dużo kupiła, życie proste umiliła, a potem zawiła. Jest dobrze jak jesteś i dobrze jak cię nie ma. Nieraz może to lepiej, bo nie kupisz duszy i sumienia. Bale, fale, zabawy, jak cień towarzyszysz temu, a spełniony sen bogactwa potrzebny gdzieś biednemu, często w bólu i cierpieniu. Wielkie współczucie i choć na moment radością zatrucie. Popatrz, ty chcę uciec, za dużo ma. Wszystko się przejadło, rozpuste życie. Dokąd padł, ciemność, przerażenie, strach. Wszystko to przez papier i dźwięk blach. Czy masz szczęście? Nie masz wszystko, czego chcesz. Szczęście w towarzystwie. Stary przyjaciół, znam twojego was. Sobie brudzi krwią, by być z nią. Starego tak jak świat, ale ma tu dalszy ciąg. Brat, brat, ty głowę chce ściąć. Nie może pojąć tego, że pieniądze nie są najważniejsze w świecie. Czy można kupić przyjaciela? Tak. Gdzie ten sklep? Szelest działa na dziwnych ludzi jak na muchy. Mogą kłamać, zabić cię, by go zdobyć. Wybuch miał krótką pamięć, pozostaje im się modlić. Mama Mona, ona srebrna, zielona. Niepewna inwestycja, przyjaźń zakupiona. Klient wybrał brać, brać, korzystać. Pomyśl, czy chcesz dać, abyś przyjaźń zyskał. Stop, czar pryska, kłopotem tryskasz. A ci ten, co zawsze był przy tobie, gdzie zabawy cień. Oczom nie wiesz, że całkiem inny człowiek. A ona, mama ona dalej błyszczy, dużo niszczy. Ale ten za nią, bo wokół biedą piszy. Czy masz szczęście? Nie masz wszystko, czego chcesz. Szczęście w towarzystwie. Stary przyjaciół, znam twojego was. Przyjaciół z nas, bojga was!